NPO Radio 1. Het NOS-journaal. In de kathedraal van Milaan is de staatsbegrafenis van Silvio Berlusconi bezig. De oud-premier, mediamagnaat en oud-voorzitter van AC Milan overleed maandag op 86-jarige leeftijd in het ziekenhuis. Bij de uitvaart in de imposante kathedraal zijn zo'n 2000 mensen aanwezig. Op het plein, voor de dom, staan nog eens duizenden mensen. Het landbouwoverleg is na enkele uren alweer afgebroken. Minister Adema zat met boerenorganisaties om de tafel om tot een akkoord te komen over de vermindering van de uitstoot van stikstof. Afgesproken is nu dat het overleg vanavond verder gaat. En dan spreekt landbouworganisatie LTO met meer leden van het kabinet, onder wie mogelijk ook premier Rutte. Soldaten van de huurlingengroep Wagner gaan geen contract tekenen bij het Russische leger, ondanks een dwingende oproep van president Poetin. Wagner-leider Prigozhin heeft dat nog eens in scherpe bewoordingen gezegd. Hij dreigde onlangs ook al dat zijn manschappen mogelijk vertrekken uit Oekraïne vanwege de grote oneenigheid met het reguliere Russische leger. Het dodental van het ongeluk met een migrantenboot in zee bij Griekenland is opgelopen naar 78. Het ongeluk gebeurde vannacht op zo'n 75 kilometer ten zuidwesten van de Peloponnesos. De vissersboot kapseisde en zonk door nog onbekende oorzaak. Er werd een grote reddingsactie opgezet, waarbij volgens de autoriteiten meer dan 100 mensen werden gered. ANWB verkeersinformatie. Er staat 200 kilometer file. Vooral in de regio Dordrecht is het druk vanwege de afgesloten A29. De langste files staan op de A16 Rotterdam richting Breda voor knooppunt Klaverpolder een half uur vertraging. A17 Roosendaal richting Dordrecht voor de aansluiting met de A16 drie kwartier. Op de A27 Utrecht richting Gorinchem voor Noorderloos 20 minuten. A28 Groningen richting Zwolle tussen de Wijk en Afrit Nieuw-Leusen 20 minuten. Daar is een auto met aanhanger geschaard. Eén rijstrook is dicht. A67 Venlo richting Eindhoven tussen knooppunt Zaardenheide en Afrit Panningen 20 minuten. Dat komt door een aanrijding. NPO Radio 1. EO. Jan-Willem Wesseling. Geld of je leven. Goedemiddag en welkom bij het economieprogramma van NPO Radio 1. En dan kennen we natuurlijk allemaal de euro. Maar wist u ook dat er lokale munten zijn? Bijvoorbeeld in Alphen aan de Rijn. Dat je dan dubbel geld in je portemonnee hebt zitten, dan wordt het wel erg dik. Maar dit is natuurlijk met de bedoeling die Alphense winkeliers te promoten. En dat lijkt me heel nuttig, ja. Ja, wat kan je met zo'n lokale munteenheid? En zijn ze wel waardevast? Straks om 3:15 een gesprek daarover. Maar we beginnen met de energietransitie. Geld of je leven. De rente die is namelijk al een tijdje aan het stijgen. En daardoor is het voor bedrijven duurder om geld te lenen. En dat geldt ook voor duurzame energiebedrijven. Het halen van de klimaatdoelen voor 2030 valt daardoor maar liefst 17 miljard euro duurder uit, berekende adviesbureau Berenschot in opdracht van de Nederlandse Vereniging voor Duurzame Energie. Komen we daardoor in de problemen met het halen van de klimaatdoelen? En kunnen we er überhaupt iets tegen doen? Dat ga ik bespreken met Olof van der Gaag. Hij is voorzitter van die Nederlandse Vereniging Duurzame Energie. Vertegenwoordigt daarmee 1600 duurzame energiebedrijven. En ook Itscha praat mee. Hij is directeur bij biogasbedrijf BioValue. Goedemiddag allebei. Goedemiddag. Meneer van der Gaag, ik zei het al, ja, bedrijven die zien dat geld duurder wordt. Het wordt duurder om dat geld te lenen. Waarom is dat juist voor bedrijven in de energietransitie extra pijnlijk? Ja, goedemiddag. Die investeringen in de energietransitie die zijn heel kapitaalintensief. Je hebt hele grote investeringen aan het begin van je project nodig. Bijvoorbeeld om een windmolen neer te zetten of om het elektriciteitsnet te versterken. Mm-hmm. Vervolgens, als het project er eenmaal staat, dan draait het bijna gratis. Want de wind hoeven we niet te betalen om zijn werk te doen. En de zon ook niet. En de bodem geeft ook gratis zijn warmte. Maar het neerzetten van die installatie kost een hoop geld. Dat geld moet je lenen. En hoe hoger de rente, hoe duurder die projecten dus worden. En dat is echt specifiek voor duurzame energieprojecten. Want fossiele energie werkt heel anders. Het neerzetten van een gasketel is op zich niet zo duur. Alleen je moet dag in dag uit gas blijven kopen. Ja, dus bij duurzame energie heb je aan het begin heel veel geld nodig. En daarna niet meer. Exact. En bij fossiele energie heb je in het begin, nou, stelt dat niet zoveel voor, maar blijf je iedere maand vrolijk de gasrekening betalen. Ja, en blijf je natuurlijk ook zorgen voor vervuiling en voor afhankelijkheid van landen waar je helemaal niet afhankelijk van wil zijn, zoals Rusland. Ja. Dus er zijn allerlei nadelen aan die fossiele energie. Maar een belangrijk kenmerk is dus dat die duurzame energieprojecten heel veel kapitaal hebben en heel veel rente moeten betalen dus. En dus hebben jullie extra veel last van die hogere rente van de ECB. Voor hoeveel duurzame energiebedrijven geldt dat? Ja, ongeveer 1/3 van de bedrijven uit onze achterban gaf nu aan dat ze er in hun lopende projectfinanciering al last van krijgen. 1/3 zegt dat ze ook verwachten dat er op korte termijn problemen gaan komen. Mm-hmm. En of ze die problemen oplossen of niet, dat weet ik ook nog niet. Maar ik weet wel dat we dus 17 miljard duurder uit zijn als we die rente niet weten te verlagen. Dus dit is voor alle mensen, alle bedrijven, de overheid in Nederland echt cruciaal dat we iets doen aan die hoge rente. Want het kost ons met z'n allen gewoon heel veel geld. Ja, oké, maar hoe, ik bedoel, anders, het is natuurlijk bedoeld om de inflatie tegen te gaan. Dus dat kost ook geld. Ik bedoel, die rente die heeft een doel. In hoeverre is dat erg als later die energiekosten heel erg laag zijn? Dan denk ik, ja, die extra 17 miljard euro, die verdien je ook wel terug dan. Ja, op dit moment is vooral fossiele energie heel erg duur. Mm-hmm. Die hoge prijzen voor fossiele energie, die hebben de inflatie ook aangewakkerd. Dus onze stelling is juist dat door die energietransitie we de inflatie kunnen tegengaan. Als de windmolen eenmaal staat, dan blijft die draaien in Nederland. Want we weten dat er altijd in Nederland wind zal zijn en ook zon. Maar die fossiele energie, die is heel ongrijpbaar. En die heeft gezorgd dat die inflatie omhoog schiet. Dus juist om inflatie tegen te gaan, moet je die energietransitie versnellen. Ja, en het is dus niet zo dat jullie nu met die extra kost dat je dat later toch wel gemakkelijk terugverdient. Als die windmolen eenmaal draait. Ja, dat zou kunnen. Maar zo'n windmolen die zet je voor 25, 30 jaar neer. Gelukkig maar. Daar heb je dus heel lang rendement van. En daar ben je ook heel lang onafhankelijk door. Alleen je business case moet je wel over 25 of 30 jaar kunnen maken. En niemand weet wat over 5 jaar de energieprijzen zullen zijn. Laat staan over 25 jaar. Oké, helder. Meneer Schaap, uw bedrijf bouwt en beheert biogascentrales. Zijn jullie eigenlijk op dit moment op zoek naar nieuwe investeerders? Ja, als je installaties bouwt en beheert en ontwikkelt, dan ben je continu op zoek naar nieuwe investeerders en nieuw geld. Uh-huh. Dus dat speelt inderdaad eigenlijk continu, ja. Wat merken jullie nu van die stijgende rente? Nou ja, we merken dat de stijgende rente eraan bijdraagt dat projecten veel moeilijker te financieren zijn. Mm-hmm. Het gaat ook samen met de hele energietransitie, of met name ook de volatiliteit van de energiemarkt en meer de energiecrisis. Wat bedoelt u met volatiliteit? Ja, voorheen waren de prijzen nog enigszins voorspelbaar. Tegenwoordig gaat het alle kanten op, van heel hoog naar ook weer heel hard naar beneden, naar toch weer omhoog. Het is veel moeilijker in te schatten allemaal. Dus de volatiliteit op die energiemarkt in combinatie met hoge rente maakt ook dat het risicoprofiel veel hoger is geworden van energieprojecten. Dus banken durven misschien ook wel geen lening meer te geven, omdat ze niet weten of u het later wel gaat terugverdienen? Ja, het risicoprofiel is hoger. En in combinatie met hoge rente, inderdaad, is dat, klopt dat. Betekent dat ook dat er bijvoorbeeld al projecten voor, ik bedoel, biogas is een stuk duurzamer dan aardgas, dat er dus duurzame projecten niet zijn doorgegaan omdat u de financiering niet rondkreeg? Nou, niet zijn doorgegaan bij ons nog niet. Voor anderen kan ik niet spreken. Het is wel veel moeilijker en het vertraagt ook aanzienlijk om de financiering nu rond te krijgen. Ja, en waarom is het voor ons, zeg maar, als niet duurzame ondernemers belangrijk dat u die financiering toch wel makkelijker rondkrijgt? Nou ja, het is belangrijk dat we met z'n allen die energietransitie versnellen. Dat we deze onmisbare schakel in mijn vakgebied dan biogas, die nieuwe projecten ook van de grond krijgen. We kunnen wel met z'n allen roepen dat we meer duurzame energie willen, maar we hebben gewoon projecten nodig. Ja, ergens denk ik ook, meneer Van der Graag, de rente die is jarenlang echt historisch laag geweest, bijna nul. Ja, hadden jullie toen niet gewoon het gaspedaal iets harder moeten indrukken om te zorgen dat dit probleem er nu niet is? Nee, onze vereniging is opgericht om de energietransitie te versnellen. Dus wij willen inderdaad heel graag dat gaspedaal heel hard intrekken. Dat hadden we als Nederland ook veel eerder moeten doen. En dan hadden we ook veel minder last gehad van de energiecrisis afgelopen jaar. Ja. Maar ja, we kunnen het verleden niet veranderen. We kunnen alleen de toekomst nog veranderen. En eigenlijk is er gelukkig ook een hele goede oplossing om die energietransitie weer betaalbaar te krijgen. Ja. Dat is door een rentekorting te geven voor alle investeringen in de energietransitie. Ja, dan kijkt u naar de Europese Centrale Bank, denk ik. Ja. Wat wilt u dan precies van hen? Nou, de Europese Centrale Bank die heeft in een hele serie renteverhogingen gezorgd dat de rente nu 3,5% hoger is dan een aantal maanden geleden, dan ruim een jaar geleden. Mm-hmm. Dat zorgt er dus voor dat in Nederland die transitie 17 miljard euro meer gaat kosten. Maar die Europese Centrale Bank die heeft ook de mogelijkheid om een rentekorting te geven voor projecten die de energietransitie dragen. Of dat nou groen gascentrales zijn die we inderdaad hard nodig hebben, windparken, uitbreiding van het elektriciteitsnet. Al die investeringen hebben we nodig. Mm-hmm. En wij zeggen tegen de Europese Centrale Bank, geef die projecten een korting op de rente. Want dan wordt de energietransitie betaalbaarder en worden we ook als samenleving minder afhankelijk van die extreme inflatie die door fossiele energie wordt veroorzaakt. Maar is dat niet heel gek? Want de ECB is natuurlijk politiek neutraal. Dat is ook superbelangrijk, dat de ECB zich niet laat lenen voor politieke projecten. Is het dan niet gek dat je zegt, voor dit politieke doel moet de rente maar een beetje laag blijven en voor andere doelen hou het maar lekker hoog? opdracht voor de centrale bank is om de inflatie tegen te gaan. Dus de energietransitie die gaat die inflatie tegen. Dat is precies het punt. Mm-hmm. In de tweede plaats zorgt ook klimaatverandering voor een ontwrichting van onze samenleving en de economie. Dus in het mandaat van de Europese Centrale Bank zit ook de opdracht om bij te dragen aan de energietransitie en tegengaan van klimaatverandering. Okay. Dus volgens ons hoort het bij de kerntaak van de Europese Centrale Bank om dit juist wel te doen. Ja, vindt u dat ook een goed plan, meneer Schaap? Ja, dat vind ik zeker een goed plan. En ik denk dat er zelfs nog wel meer mogelijk zou moeten zijn. Want de rente is 1, het risicoprofiel van duurzame energieprojecten is 2. Dus ik denk dat er nog wel meer wegen naar Rome leiden om te zorgen dat de duurzame energieprojecten goed op stoom blijven. Ja, want u noemt eigenlijk net 2 projectproblemen, meneer Schaap. U zei aan de ene kant die hoge rente is een probleem. Dat staat natuurlijk eigenlijk los van wat u de volatiliteit noemde. Zeg maar dat die prijzen heel erg heen en weer gaan. Ja, dat lost een lagere rente bij de ECB toch niet op, meneer Van der Gaag? Nee, dat klopt. Maar dat lost de energietransitie wel voor een deel op. Als wij efficiënter met onze energie omgaan, dus meer energie besparen, huizen isoleren, fabrieken efficiënter laten opereren, dan worden we onafhankelijker van die wereldmarkt voor energie, waar inderdaad die grote schokeffecten zitten. Mm-hmm. En ook met zelfgeproduceerde Nederlandse groene stroom en groene warmte en groene gassen, mm-hmm, zijn we niet meer afhankelijk van die wereldmarkt. Maar is dat puur financieel niet een beetje te positief bekeken? Want als er te weinig wind waait of er is wat minder zon, ja, dan kan ik me voorstellen dat er ook gewoon minder aanbod is. En dat juist dan de energieprijzen ook heel erg op en neer gaan. Ja, dus fluctuerende prijzen zullen inderdaad erbij horen. Alleen nu is Nederland echt een speelbal van de wereldmarkt. Wij hebben ongeveer 85% van onze energie uit fossiele bronnen. En dat wordt bijna allemaal straks geïmporteerd. Ja. Want de gaswinning in Groningen bouwen we ook af. Dus Nederland is nu een speelbal van de wereldmarkt aan het worden. Ja, en dat moeten we niet willen. Nee, en dat wil ook eigenlijk niemand. Want iedereen zegt, die energietransitie, dat is een hartstikke goed plan. Maar toch, die wisselende prijzen, dat kun je met een lagere rente niet oplossen. Dus zijn daar nog andere mechanismes voor die je zou kunnen inzetten? Ja, zeker. Je ziet nu ook veel consumenten die overstappen op variabele stroomcontracten. Dus als de zon en de wind goed hun werk doen, dan betaal je heel weinig voor je stroom en kun je bijvoorbeeld je tablet of je elektrische auto bijna gratis opladen. Mm-hmm. Op andere momenten betaal je veel meer. Je ziet ook dat fabrieken erop in gaan spelen. En er is ook een enorme groei van het aantal batterijprojecten in Nederland die stroom dus vasthouden en opslaan als er heel veel is. Ja. En terugleveren wanneer het schaars en duur is. Ja, en als je nu het hebt over de financiering van die energietransitie, meneer Schaap, dan hoor je ook wel vaak een garantiestelsel. Hoe zou dat kunnen helpen? Nou ja, dat zou zeker kunnen helpen dat banken ergens op terug kunnen vallen mochten duurzame energieprojecten in de problemen raken. Wat zou je kunnen uitleggen hoe dat dan zou werken, zo'n garantiestelsel? Nou, ik zou niet in detail weten hoe het zou werken. Ik weet wel vanuit de behoefte van financiering van duurzame energieprojecten dat wel zou helpen het risicoprofiel te verlagen. Dat kun je een beetje vergelijken met de nationale hypotheekgarantie voor starters of voor woningen. Ja, hoe werkt dat, meneer Van der Gaag? Ja, de Nederlandse overheid doet gelukkig sinds een aantal jaar heel veel om die energietransitie te versnellen. En een van de belangrijkste garanties is dat er een subsidieregeling bestaat. Dat heet de stimulering duurzame energie. En die geeft een garantie dat je een bepaalde inkomstenstroom hebt voor bijvoorbeeld groen gasprojecten, voor geothermieprojecten, voor windparken. Mm-hmm. Dus de Nederlandse overheid die doet al heel veel om die energietransitie te ondersteunen en neemt op die manier ook een deel van de risico's bij ondernemers weg. Dus dat betekent dat ze zeggen, oké, als het uiteindelijk toch niet zo rendabel wordt als dat je in eerste instantie denkt, dan betalen wij die lening af aan de bank. Ja, dus bijvoorbeeld afgelopen jaar waren eigenlijk alle duurzame energieprojecten goedkoper dan fossiele energie. Dus die hadden geen steun van de overheid nodig. Maar een paar jaar geleden tijdens de coronacrisis, toen waren de energieprijzen enorm laag. En toen waren duurzame energieprojecten in verhouding duur. Toen sprong de overheid bij en kregen die ondernemers een subsidie. Oké, en dat zou dan ook nu een goede oplossing zijn. En dat werkt heel goed. En dat is een regeling die er gewoon bestaat en die werkt hartstikke goed. En u zegt, en daarnaast moet de ECB dus ook die rente gaan verlagen. Ja, want het punt blijft, anders wordt het gewoon 17 miljard euro duurder. En dat moeten we gewoon niet willen. Ja, kunnen we ook niet betalen, die 17 miljard? Nou ja, Nederland is gelukkig een rijk land en fossiele energie is op dit moment ook peperduur. Dus we zullen ook wel moeten. Mm-hmm. Maar het is gewoon onnodig. We kunnen dit probleem gewoon verhelpen. Het is geen natuurwet. Oké, helder. Dank voor jullie uitleg, Olof van der Gaag, voorzitter van de Nederlandse Vereniging Duurzame Energie. En Itz Schaap, hij is directeur bij biogasbedrijf BioValue. Geld of je leven. En dan de Zeister Knoop, het Arnhems Hert of de Brabantse Parel. Ja, het zijn niet de namen van een nieuw sterrenrestaurant, zo klinkt het een beetje, maar de namen van lokale munteenheden. Betaalmiddelen die losstaan van het gewone betaalverkeer. Je kunt er in bepaalde gemeentes mee afrekenen bij lokale ondernemers. En dat gebeurt ook steeds vaker. In Utrecht kun je bijvoorbeeld op 161 plekken terecht met de zogenoemde, ja, het is een iets minder originele naam, Utrechtse euro. Maar hoe het precies werkt, dat ga ik wel bespreken met Jaap Vink, oprichter van die Utrechtse euro en de programmamanager bij de Social Trade Organization. En Gert-Jan Jansen, hij is eigenaar van de winkel Buurtbier in Utrecht. En daar kun je betalen met die Utrechtse euro. Welkom allebei. Meneer Vink, ik had eigenlijk gehoopt dat u een hele grote buidel mee zou nemen met een grote zak rinkelende gouden munten. Maar dat is niet helemaal het geval, toch? Nee, de Utrechtse euro is een digitale munt. Oké. Okay. En dat hebben we gedaan omdat wij het makkelijker is met een digitale munt om daar spelregels aan mee te geven. Andere spelregels dan bij de gewone euro. En bijvoorbeeld, een zo'n spelregel is dat de Utrechtse euro, die circuleert minimaal een half jaar bij alle aangesloten ondernemers om ze zo een extra omzet te helpen. Oké, okay, zo meteen eventjes inderdaad over de doel en die spelregels. Maar even heel praktisch, hoe werkt het? Hoe kan ik een Utrechtse euro pinnen bijvoorbeeld? Of hoe krijg ik die? Ja, je opent een Utrechtse euro-rekening via onze website. Dat is vergelijkbaar als je gewoon een rekening opent bij een bank. En vervolgens maak je euro's over naar de dekkingsrekening en krijg je dezelfde Utrechtse euro's op jouw rekening. Dan kan je betalingen doen via de app of online bankieren. Het werkt eigenlijk precies hetzelfde als met gewoon bankieren. Ja, dus dan u zit in uw bierwinkel, meneer Jans. Ik zie daar al hele lekkere IPA'tjes achter u staan. Dus dan kom ik zo meteen naar uw winkel toe. En dan kan ik, ja, hoe kan ik dat IPA'tje dan afrekenen met die Utrechtse euro? Nou, het kan op verschillende manieren eigenlijk. De meeste klanten die pakken inderdaad meteen al hun app erbij. Dat is eigenlijk een soort internetbankieren. En die maken het bedrag aan mij over wat ik ze vertel. Oké. Dat kan, maar ze kunnen ook. Komt het dan bij u op uw gewone betaalrekening of ook op een echte Utrechtse rekening? Nee, dat komt echt op mijn Utrechtse euro-rekening. Oké. Ja, dus ik heb zelf ook die app in de telefoon staan. Dus ik kan ook meteen zien, ik krijg zelfs een berichtje ook. Als u bijvoorbeeld geld overgemaakt heeft, Utrechtse euro's heeft overgemaakt. Oké, dus dat is één manier. En wat is de tweede manier die u wilde noemen? En de tweede manier is, ik heb in de winkel, voor de mensen die ook de webcam aan hebben staan, in de winkel heb ik een kaart staan met een QR-code. Een hele grote QR-code zie ik erop. Ja, klopt. En die QR-code die linkt gelijk naar mijn rekening. En dan kunnen ze het bedrag invullen en dan gaat het voor de rest vanzelf. Kijk, en bij wat voor ondernemingen kan ik dan nog meer terecht? Kan ik er een hele leuke middag van maken? Of hoeveel bedrijven doen er mee? Ja, er doen dus ruim 160 bedrijven mee. Het is een heel divers aanbod van restaurants tot relatiegeschenken. Maar ook ondernemers gericht juist op andere ondernemers, zoals boekhouders, marketingbureaus, websitebouwers, lokale bezorgdiensten, drukkerij. Dus een heel divers aanbod. Alles is mogelijk. Ja, en hoeveel mensen betalen bij u met die Utrechtse munt, meneer Jans? Nou, het varieert een beetje. Ik moet eerlijk zeggen dat de winkel eigenlijk pas net een week of 7 open is. Dus het is allemaal nog redelijk nieuw. Oké. En in die 7 weken heb ik nu 4 mensen gehad die betaald hebben met Utrechtse euro's. Dus dat is nog redelijk minimaal. Mm-hmm. De webshop, daar wordt wel vaker met Utrechtse euro's betaald. Omdat het daar nog makkelijker is. Omdat ze daar is een plugin voor gemaakt. Naar die app meteen. En dan wordt er meteen inderdaad, gaat hij via die app, wordt hij betaald. En waarom zou ik dat doen? Ja, bedoel, het klinkt leuk, maar met mijn pinpas betalen klinkt wel veel eenvoudiger. Ja, maar leuk is precies het goede woord. Okay. Ik denk dat de mensen die in de winkel komen en betalen met Utrechtse euro's, die vinden het vooral heel leuk, omdat het iets lokaals is. Nou verkopen wij lokaal bier uit heel Nederland. Dus wij verkopen allemaal biertjes van hele kleine brouwerijen die vooral lokaal bekend zijn. Ja. Dus ja, weet je, het past bij uitstek bij ons als bedrijf om ook met een lokale munt, dus de Utrechtse euro, te laten betalen. En dat is vooral ook heel erg leuk. En als ik ze dan vertel dat ik ook Utrechtse euro's gebruik om bier in te kopen en om bijvoorbeeld mijn boekhouder te betalen, dat het daardoor langer in Utrecht blijft, ja, dat is helemaal subliem. Oké, want waarom is dat zo leuk? Wat is het idee, Jaap Vink, achter zo'n lokale munteenheid? Want dat snap ik nog niet helemaal. Nou, het idee is, wat je bijvoorbeeld met corona zag, dat iedereen zei van support je lokale ondernemers, koop lokaal. Mm-hmm. Maar dat is eenmalig, want als ik mijn geld heb uitgegeven, weet ik niet meer wat die winkel ermee gaat doen. Met de Utrechtse euro weet je dat als ik mijn Utrechtse euro's besteed bij Buurtbier, dat Gert-Jan het ook weer bij een ander ondernemer uit het netwerk uitgeeft en die ook weer en zo verder. Mm-hmm. En zo helpen de aangesloten ondernemers elkaar met extra omzet. Het geld blijft langer binnen het netwerk, binnen de stad. Ja, want bij een euro, ja, die kun je ook uitgeven weer aan, nou, in uw geval aan Heineken of aan een ander groot biermerk. En nu moet u dat in Utrecht uitgeven omdat die euro eigenlijk aan Utrecht geoormerkt is. Ja, ja. Maar ik kan me ook voorstellen dat u op een gegeven moment, ja, u wil uw gasberekening betalen of misschien uw hypotheek. En dat gebeurt gewoon in normale euro's. En dan, ja, als het alleen maar in Utrechtse euro's wordt betaald, dan heeft u een probleem. Ja, maar zo vaart zal het niet lopen. Okay. En mocht dat zo zijn, kan ik natuurlijk altijd Utrechtse euro's omzetten in gewone Nederlandse euro's. En dan kan ik dat, stel dat dat gebeurt. Maar het is vaker andersom. Hè. Ik merk heel erg dat de Utrechtse euro voor mij een soort spaarpot is. Mm-hmm. Dan zie ik ineens, oh, er staat een paar honderd euro op. Dan kan ik weer brouwerijen huppeldepup betalen. Maar hoe werkt dat dan? Hoe kan een ondernemer er weer gewone euro's van maken? Ja, we hebben dus als spelregel, de Utrechtse euro moet minimaal een half jaar binnen het netwerk rondgaan. Okay. Daarna mag de ondernemer die ze dan verdiend heeft, als het echt niet lukt om het binnen het netwerk uit te geven, er weer euro's verkopen. Maar betekent dat dat een ondernemer ook echt een half jaar moet wachten totdat die ene Utrechtse euro weer kan omwisselen? Ja, maar dat half jaar gaat tellen op het moment dat iemand zijn omloop brengt. Dus ik koop Utrechtse euro's aan, ik geef ze uit bij een ondernemer, die weer bij een andere en zo verder. Dus tegen de tijd dat het bij een ondernemer terechtkomt die er misschien niet in het netwerk wat mee kan, kan hij hem eigenlijk gelijk inwisselen. Ja, is dat half jaar al bijna verstreken. Ja. U krijgt dus eigenlijk ook heel veel echte euro's op uw rekening, want die worden aan u overgemaakt, als ik het goed begrijp. Wat doet u met al dat geld? We hebben hier een speciale rekening bij de Triodos. En daar staat het gewoon als dekking. Dat beheren wij ook niet. Het is een onafhankelijke soort stichting derde gelden die dat doet. Mm-hmm. Zodat wij echt zo transparant en goed mogelijk kunnen garanderen. De Utrechtse euro heeft echt waarde. Hij is gedekt. Je wordt daar als ondernemer. Precies één gewone euro tegenover. Ja. Ja. En jullie hebben ook al die euro's allemaal nog op de bank staan. Ja. Okay, dus eigenlijk kan het altijd weer teruggerekend worden naar de echte economie. Absoluut. Ja. En in hoeveel Utrechtse euro's zijn er in omloop? In Utrecht zelf en ook in de aangesloten andere gemeenten zijn nu zitten bijna op 500.000. Mm-hmm. En het gaat dat vaker is best rond veel geld. Dan. Ja, zeker. Dus daarom is het ook zo dat na de beginfase we gezorgd hebben dat er echt een onafhankelijke stichting komt die dat geld beheert. Ja. Maar dit betekent dus, want het gaat vaker rond natuurlijk dan één keer per jaar. Het gaat wel tot 3 tot 4 keer rond. Dat het op die manier ja, toch voor aardig wat extra omzet zorgt. En voor sommige ondernemers is het toch een leuk extraatje. Ja. Wat rekent u voor 1 Utrechtse? Is een biertje evenveel Utrechtse euro's als gewone euro's? Ja, zeker. Maakt u daar ook wel eens een gewoon dan een beetje een vriendelijk prijsje voor de echte Utrechter? Ik doe soms wel eens inderdaad aanbiedingen. Als je dan een pakketje koopt en je betaalt met Utrechtse euro's, dan krijg je een klein beetje korting. Oh, dus dan is Utrechtse euro eigenlijk gewoon meer waard dan die gewone euro? Eigenlijk stiekem wel, ja. Mag ik nog 1 dingetje zeggen? Ja, wat ik zelf heel leuk vind, is dat als mensen in de winkel komen en ze zien het bordje staan dat ik Utrechtse euro's ontvang, dan krijg je meteen een ander sfeertje. Krijg je een andere dynamiek. Mm-hmm. Een beetje zo van wij tegen de rest van de wereld. Weet je? Want we regelen het voor onszelf in Utrecht. En dat vind ik wel een heel prettig, dat is gewoon leuk. Ja, maakt u ook andere ondernemers warm om ook met Utrechtse euro's te laten betalen? Zeker. Volgens mij, weet Jaap Vink dat ook. Volgens mij zijn er nu 3 of 4 brouwerijen uit Utrecht die ook Utrechtse euro's hebben. En ook het bedrijf waar ik de opslag heb, heeft inmiddels Utrechtse euro's. Ja, allemaal, omdat u ze anders niet wilde betalen natuurlijk. Precies. Ja. Is er eigenlijk, toch even probeer het een beetje te begrijpen, is zo'n munt echt stabiel? Of kan het ook zijn dat je geld toch minder waard wordt? De munt is in principe stabiel, want zoals ik heb uitgelegd, er staat meer dan 100% dekking tegenover. Dus zolang de euro stabiel is, is de Utrechtse euro ook stabiel. Okay. Wat je kan doen, dat is in het verleden bijvoorbeeld gedaan in Oostenrijk bij de crisis in de jaren 30, dat je hem heel langzaam iets minder waard laat worden, zodat mensen gestimuleerd worden hem snel uit te geven. Okay. Want zijn de Utrechters zo zuinig dan? Nee, het is op dit moment absoluut niet nodig en het draait ook prima. En we willen dit ook nog niet doen, maar dit is een mogelijkheid die je kan invoeren. Eigenlijk als het netwerk nog een stuk groter is, om te stimuleren dat het geld nog sneller rondgaat en zo de aangesloten ondernemers een extra omzet helpt. Dat je eigenlijk echt de lokale economie ook nog een beetje aanjaagt op die manier. Ja, dat doen we natuurlijk nu al, doordat we zorgen dat het geld langer in de economie blijft. Mm-hmm. En als je dit doet, zorg ook nog dat het extra snel rondgaat. Als je dan een maand niet uitgeeft, dan is het nog maar 90 cent waard bijvoorbeeld. Ja, niet zo snel, maar dat misschien dat is, 1% of zo. Ja, wanneer zou je dat in Utrecht misschien willen invoeren? Als we dit doen, dan willen we toch eigenlijk nog wel een stuk groter zijn. Dus zeg, we hebben dat er bijvoorbeeld 1000 ondernemers meedoen en een paar duizend consumenten. Ja, zou je dat een goed plan vinden, Gert-Jan Jansen? Sorry, ik miste hem even, want ik heb hier 2 klanten die binnenkwamen lopen. Dus ik ben even afgeleid. Willen die klanten afrekenen in Utrechtse euro's of in gewone euro's? Nee, volgens mij willen die allebei met gewone euro's. Ja, gewone euro's afrekenen, ja. Maar ja. Nou, dan moeten ze snel naar Radio 1 luisteren. Want dan weten ze zo meteen dat het allemaal in Utrechtse euro's moet. Ja. Toch is het ergens ook niet een beetje omslachtig, Jaap Vink. Want